Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Power Audio JBL Party Box. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Długie kolejki na przejściach granicznych z Ukrainą. W Medyce kierowcy tirów czekają około 100 godzin. Uruchomiono infolinię dla mieszkańców Inowrocławia po awarii sieci gazowej. Przywrócenie gazu wszystkim odbiorcom może potrwać kilka dni. W Tatrach zakończyła się akcja liczenia kozic. Jest ich o blisko 300 mniej niż przed rokiem. Musimy prowadzić wyważoną politykę i dać naszym sąsiadom trochę czasu. Sytuacja się ociepla. Tymi słowami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował sytuację na polsko-ukraińskiej granicy. Na kilku przejściach kierowcy ciężarówek zmierzających na Ukrainę stoją w kilkudniowych kolejkach, co jest wywołane protestami polskich przewoźników. Dziś z kierowcami w Dorohusku spotkał się wiceminister infrastruktury Ukrainy Serhii Derkacz. Rozumiemy, że nasi kierowcy oczekiwali czegoś więcej. Oni pewnie chcieliby już przekroczyć granicę i być już w domu, ale przez ten protest znaleźli się w trudnym położeniu. I znajdują się w tych umowach, jakie zaraz je. Serhii Derkacz rozmawiał również z polskimi przewoźnikami, którzy od 19 dni blokują przejścia graniczne w województwie lubelskim oraz podkarpackim. Kilka dni może potrwać całkowite przywrócenie gazu wszystkim odbiorcom w Inowrocławiu. Awaria została już usunięta, teraz trwa nagazowanie sieci. Rano bez gazu zostało 80 tysięcy mieszkańców. Nie macie państwo gazu? No nie mamy gazu. Włączyłem rano piec, mamy ogrzewanie i nie ma gazu. To macie nawet ogrzewanie, tak? Mam. No w całym mieście na razie nie ma, jest poważna awaria. To przynajmniej jestem spokojny, że to nie jest mój piec. Ma pan gaz? Nie mam. Od której godziny? No chyba od 8 już. Mhm. No bo pojechałem właśnie na działkę po kuchenkę elektryczną, nie? Wieczorem w Inowrocławiu zebrał się wojewódzki sztab kryzysowy. Będzie pracował w trybie całodobowym. Tysiące ludzi manifestowały w wielu miastach Włoch przeciwko fali przemocy wobec kobiet. Wiece zorganizowano w ustanowionym przez ONZ Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Tegorocznym akcjom towarzyszyła powszechna wściekłość i przerażenie z powodu zabójstwa Julii, która została skatowana przez swojego byłego chłopaka. Prezydent Włoch przemoc wobec kobiet nazwał porażką społeczeństwa, które nie jest w stanie promować rzeczywistych, równych relacji między kobietami i mężczyznami. W Tatrach zakończyła się akcja liczenia kozic. Przyrodnicy zaobserwowali w sumie 926 osobników. 659 wypatrzono na terytorium Słowacji, 267 po stronie polskiej. Przed rokiem kozic naliczono o blisko 300 więcej. To naturalna różnica wynikająca m.in. z zimy, która dla kozic jest najniebezpieczniejszym okresem, tłumaczy Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Duża śmiertelność jest w okresie zimowym. Lawiny często potrafią zabrać, zabić cały kierdel kozic, bo jest to po prostu zwierzę stadne, więc giną nie pojedyncze osobniki, tylko czasami nawet kilkanaście kozic jednocześnie. Można powiedzieć, że liczebność tej populacji jest wciąż na takim bezpiecznym poziomie, nie ma powodów do obaw. Liczenie kozic w Tatrach odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzętowski. Dwie Polki z punktami w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim. Magdalena Łuczak była dziś 17, a Maryna Gąsienica-Daniel 28 w slalomie gigancie w amerykańskim Killington. Maryna miała szansę na dużo lepszy wynik, bo po pierwszym przejeździe zajmowała 11 miejsce, w drugim popełniła wyraźny błąd i spadła w klasyfikacji. Wygrała Szwajcarka Lara Gut-Berami. A ten wynik polskich alpejek i tak zdecydowanie przebija dzisiejsze osiągnięcia skoczków narciarskich. Tylko Dawid Kubacki zapunktował w pierwszym w sezonie Pucharu Świata konkursie w fińskiej Ruce. Zajął dokładnie 21 miejsce. W takim momencie nie jest potrzebna panika. Wiem, co mam robić. Ze skoku na skok jest coraz lepiej, ale nie idzie to tak szybko, jakbym chciał. Gdzieś troszeczkę może ma na to wpływ ta choroba z zeszłego tygodnia. Mimo tego, że poprawiłem pozycję dojazdową, to jednak jeszcze trochę nie wystarczało tej siły, żeby móc zacząć ten ruch tak swobodnie i czysto. Te skoki były też troszeczkę spóźnione. Mówił Dawid Kubacki. Dzisiejsze zawody wygrał Austriak Stefan Kraft. Remis Rakowa

Trójka, Polskie Radio, Departament Rytmu, 22 minuty po 21, dzień pluszowego misia. Podobno przyjaciel jest jak stary pluszowy miś. Nieważne, że stary, ważne, że bardzo go kochamy. Ale koniecznie przy okazji trzeba też przypomnieć nie pluszowego, ale miśka, bohatera. Jedynym zwierzęciem w historii polskiej wojskowości, który posiadał stopień wojskowy kaprala, był niedźwiedź brunatny Wojciech, służący w 22. Kompanii Zaopatrzenia Artylerii 2. Korpusu Polskiego generała Andersa. Państwa ukochany miś 227 trójek. Z kim chcielibyście państwo pomisiować? Jest zima, można się na przykład w taki sposób rozgrzać. Albo co przyjemnego można może oznaczać misiowanie? Może wspólnie dojdziemy do tej jednej definicji misiowania. Rankiem na wzgórzu, gdy słońce wynurza się z fal. I blisko bądź przy mnie, gdy z oczu mi spłynie łza. Wszystko to, jak wiesz, możesz mieć, a ja nie zgubię swego dnia, ciepła twoich rąk. Zgubię swego dnia ludzi, którzy tak blisko są. Gdy w skroniach szaleje i tyka jak zegar puls, daj sobie nadzieję na oddech na wyspę snów. Zejdź cicho dolinę, by poczuć jak stanął czas i tylko nie przegap, jak będą do nieba brać. Wszystko to, jak wiesz, możesz mieć, a ja nie zgubię swego dnia, ciepła twoich rąk, tańca na mnoście, choćby i bawinią. Nie zgubię swego dnia ludzi, którzy tak blisko są, blisko są. Nie zgubię swego dnia ciepła twoich rąk, tańca na moście, choćby i bawinią. Nie zgubię swego dnia ludzi, którzy tak blisko są. Polskiego Radia.

Dobrze się jedzie, szczególnie z Gdyni albo do Gdyni. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz, 25 minut już tylko do 22. Trójka, Departament Rytmu. Państwa ulubione misie na Facebooku. Trójki Uszatek kontra Puchatek. Uszatek wygrywa 42 do 12. A tutaj przypomina się jeszcze jeden, też kultowy. Ja zdecydowanie stawiam na francuskiego misia, Coral Gola. Też był taki fajny. Osobiście nie przepadałem, ale tak jakiś płaczliwy był, a też warto przypomnieć, że w Polsce to był początek jakoś tak lat 90. Też przecież pojawiły się gumisie. To teraz jak po gumi jagodach będzie można poskakać i to bardzo wysoko, słuchając Trójki. Bee Gees, Stayin' Alive.

just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around. That you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. I was wrong. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it. Can that you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when it came around. Should've known better that you were gonna make me cry. Cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find. O misiach, a przed momentem to takie bardziej kosie ruchy. Justin w Trójce, trwa departament rytmu. Co może oznaczać misiowanie? Czym jest, a może czym powinno być 227 trójek, dzień pluszowego misia? Taki też lubi imprezować, chociaż pływać niekoniecznie, w telewizji widziałem. Państwa, pierwszy miś. Ja swojego, pamiętam, obwiązywałem sznurkiem i ciągnąłem za sobą, a jak zajrzałem do środka, to po strzyciu błyskawicznie schudły, taki odchudzony o wat. A państwo pamiętacie swojego pierwszego misia? Proszę telefonować. 227 trójek, czas do 24, a tu jeszcze o zdecydowanie innych miśkach. Jestem w trasie z Wrocławia do Łodzi, no i tak sobie pomyślałem właśnie o tych naszych drogowcach, że to są takie misie, które zasypiają zimowym snem wtedy, kiedy powinni być na suwaniu. Mógłby ktoś te miśki obudzić z tego zimowego snu, bo naprawdę jechało się bardzo kiepsko. O pogodzie też państwu powiemy tuż po serwisie Trójki, który dokładnie za 10,5 minuty.